Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek negocjacje z nauczycielami. Na początek podsumujemy to, co wydarzyło się w tym tygodniu. Apelacja w gangu Krakowiaka ruszyła przed sądem w Katowicach. Śledczy mówią, że biorąc pod uwagę to, co się działo, to duży sukces. W Tatrach akcja Hokus Krokus, czyli przypominanie turystom, żeby nie deptali kwiatów. Weekend wytchnienia przed być może kluczowymi negocjacjami z nauczycielami. W poniedziałek o 9 mają się zacząć rozmowy przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami. Poprzednie spotkanie zakończyło się bez rezultatów. 8 kwietnia strajkować zamierza Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ostatnie ustalenia podsumuje Katarzyna Ingram. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że nie da się przerzucić kosztów wdrażania regulacji płacowych nauczycieli na samorządy i zwrócił się do wicepremier Beaty Szydło, by podczas rozmów z nauczycielami uwzględniła wzrost nakładów na oświatę. Zwracamy się do pani premier Szydło, która jest szefem zespołu negocjacyjnego, aby potrzebę zwiększenia nakładów na edukację poprzez zwiększenie subwencji oświatowej uwzględniła w swojej wizji rozwiązania konfliktu z nauczycielami. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która także uczestniczy w rozmowach z nauczycielami na antenie Polskiego Radia, mówiła, że szukanie porozumienia to znajdowanie złotego środka, a nie mnożenie oczekiwań. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to należy pamiętać, że ta subwencja od początku naszych rządów wzrosła o ponad 5,5 miliarda złotych, uwzględniając te planowane podwyżki od 1 września tego roku. Kolejna tura rozmów w poniedziałek, 1 kwietnia w Centrum Dialog w Warszawie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W sądzie apelacyjnym w Katowicach ruszyła sprawa gangu Krakowiaka. Proces nie mógł się rozpocząć od czerwca ubiegłego roku. O szczegółach opowie Kamil Jasek. Apelacja dotyczy wyroku sądu z 2016 roku, w którym Janusz T., pseudonim Krakowiak, skazany został na 25 lat więzienia za kierowanie związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. Był to trzeci wyrok w tej sprawie, wcześniejsze dwa zostały uchylone. Krakowiakowi zarzucono zlecenie napadów, w wyniku których zginęły dwie osoby. Jego grupa dokonywała wymuszeń, napadów rabunkowych, kradzieży, uprowadzeń, a także nielegalnej dystrybucji broni i narkotyków. Janusz T. od początku nie przyznaje się do winy, mówi obrońca oskarżonego, mecenas Łukasz Nowak. Nie mogliśmy się zgodzić z rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji. To jest najcięższa gatunkowo sprawa karna, z jaką zmierzył się wymiar sprawiedliwości w tym kraju. Sprawa ruszyła dopiero na piątej rozprawie apelacyjnej. Odraczana była kilkukrotnie ze względu na liczne wnioski formalne oraz konieczność zmiany składu sędziowskiego. Proces jest trudny, mówi prokurator Artur Ott. Rozpoczął się przewód sądowy, co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich terminów. Kolejne rozprawy zaplanowano na 15 i 16 kwietnia. I zmieniamy temat. Ponad 1,860 mln złotych. Taka kwota pomocy trafiła do rolników w ciągu ostatnich 15 miesięcy. Informuje o tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Minister Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że rekordowa była pomoc dla poszkodowanych przez suszę, gradobicia czy przymrozki. O wiele bogatsze państwo niemieckie przeznaczyło 340 milionów euro pomocy. My przeznaczyliśmy 500 milionów. Minister mówi też o wypłaconych już 70% zaliczkach na poczet corocznych dopłat bezpośrednich. Do końca czerwca na konta trafi pozostałych 30%. Pieniądze są potrzebne rolnikom na bieżące płatności, na obsianie pól, na te wszystkie wydatki, które są głównie wiosną w gospodarstwach potrzebne. Od początku poprzedniego roku, jak informuje resort, na konta rolników wpłacono 7,350 mln złotych. W Tatrach zbliża się sezon kwitnienia krokusów. Na polanach, między innymi w Dolinie Chochołowskiej, szczyt sezonu zacznie się w dwóch pierwszych tygodniach przyszłego miesiąca. Na razie ostatnie opady śniegu i niskie temperatury zatrzymały kwitnienie krokusów. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z władzami Kościeliska rozpoczął kampanię Hokus Krokus, która ma uświadomić turystom, że kwiat jest pod ścisłą ochroną. Jak twierdzą przyrodnicy, edukacji nigdy dość, bo zdarzali się turyści, którzy rozdeptywali kwiaty, rozkładali na nich koce czy nawet wjeżdżali w nie samochodami. Tylko rok temu, w czasie jedynego weekendu kwitnienia krokusów, Dolinę Chochołowską odwiedziło 70 tysięcy osób. Trzeba się zachowywać tak, żeby przy okazji tego fotografowania, podziwiania tych krokusów nie rozdeptać, nie zaparkować na nich samochodu. Apeluje Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po prostu starać się po sobie jak najmniej najbliższy ślad zostawić. Pierwsze krokusy pojawiły się już u podnóża Tatr, między innymi przy wejściu do Doliny Chochołowskiej, Polanie Biały Potok czy na Siwej Polanie. Raz w wielu miejscach poza Tatrami kwitną licznie w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie. W samych dolinach zalega jeszcze spora warstwa śniegu i kwiaty pojawią się tam najwcześniej w przyszłym tygodniu. Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, w tym roku krokusy będą przekwitać w czasie świąt wielkanocnych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy dużo chmur, możliwe rozpogodzenia na południu. Deszcz popada natomiast na wschodzie, na termometrach od minus 3 stopni do 7. Jutro do południa większe zachmurzenie, wyjątkiem będzie południe kraju, później powinno być pogodnie. Na termometrach od 12-14 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Dziękuję mej mamie najbardziej, to za dużo dla mnie, więc wezmę tę miłość i porozsyłam w dal gdzieś. Dzięki tobie duch opieki w dłoniach miał mnie i niech trzyma mocno, bo rozpędza się ten zabrzeg. Wybaczcie reakcje przesadne, nie raz i nie dwa źle postąpiłem, lecz przyrzekam, zmieniam ten charakter. Wiara pomaga w tej walce. A gdy na ustach iskrzy słodko ta pieśń, to latam, spokój w chmurach znajdziesz. Patrzę jak rosną wasze pociechy najfajniej. Ale spoko, przyjdzie i czas na mnie, biorę z życia ile dał tlen. A gdy na ustach iskrzy słodko ta pieśń, to latam. Lecz ciężko zrobić to będąc kolekcjonerem doznań. Pieprzona sinusoida i bądź tu człeku mądry. Raz porywa wodospad, raz kwitną życia pąki. Myślą lecę do gwiazd, chcę życie wielbić co dnia. Odstawić nerwy od tak się słowo ciałem stanie bracie. Dla wiernych to trak, łabi letni. Kocham płynąć z falą dźwięku, tak to dar największy. Chcę byś ty go poznał i niech się budzi moc nas. Człowieku musi to trwać, to dla mych ludzi. Zanim zawrócisz spójrz w swoją twarz. Przecież wiesz sam, że gdy na ustach iskrzy słodko ta pieśń, to się spełnia. Gada Beat, utwór Jestem, rozpoczął nasze spotkanie w audycji Polski Beat. Marta Malinowska i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Za sterami naszego bombowca pani Ewa Redel. Bardzo dziękujemy. Marta, myśmy pominęli w ogóle tę płytę. Jakoś tak się złożyło właśnie, tak się właśnie złożyło, dużo mieliśmy gości, ale wiesz Hirku, bo chyba, znaczy nie chcę tego zrzucać na ciebie, absolutnie nie, ale chciałam zauważyć, że naprawdę w ciągu ostatnich tygodni wyszło bardzo dużo płyt rapowych, których nie mogliśmy pominąć i chyba nasza audycja jest za krótka, więc może to jakiś taki apel, że Polski Beat powinien trwać dłużej, wtedy by takie fopa nie miało miejsca. Tak, z 5 godzin. Ale będziemy do niej wracać, bo to naprawdę bardzo fajny album, zwłaszcza, że tam jest utwór, który jest moim ulubionym, zatytułowany 5 sierpnia. Dlaczego, to innym razem opowiemy. Teraz fajna rzecz i fajny news. Wystąpi DJ Plush. Dlaczego, później powiem. Government at times tells you lies. And to publish about the government whatever we want to say. The government needs to be exposed because it cannot be trusted to expose itself. The light of day and the light of truth are the best disinfectants for the government, no matter what it does. Sister calling for peace. So, sick of the same old, too many truths untold. But dirty secrets unfold, get bold, and get murdered in black coats. The real criminals. Take a look behind the scenes. Dirty politicians. Corruption and greed is cold. Dirty cops. Dirty box. Think about it. Freedom rings, but only in the parallel dimension. Reaching for purpose in a realm of regression and misconception. Man-made infections breed mention. But all that manifests is continuing their deception. Reflection self becomes blurry in everything we try to enjoy. We do it in a hurry, brand new to the slow down. There's no ground. Soon as we start to get on our feet, spun around. So dizzy, so stuck, so busy, tired as fuck. And he get happy with the trigger when he's feeding his flux. Underqualified minds trying to tell us what's up. Gripping on the brains with all these marketing schemes. Only a select few started grasping a theme that had passed in the beams in hopes of reattaching the scenes. But they keep taxing our dreams and then react when we scream. It's time. Take a look. I don't trust my government as far as I can spit, as far as I can throw a rock, and you shouldn't either. I love my country, but I don't love our politicians or government bureaucrats. Why would I? History proves that people in government the world over are liars, cheats, frauds, incompetents, common criminals, tyrants, and even murderers. Yet you think I should trust them with my phone records, emails, tax records, and healthcare? Do you believe that? Cała tablistyczna robota to DJ Plush, natomiast głos należał do Eterna. I teraz, Marta, news, który mam dla ciebie i dla państwa. Mianowicie dowiedziałem się wczoraj zupełnie przypadkowo, że wspólnie pracują nad płytą właśnie DJ Plush z DJ-em Epromem. I to może być naprawdę przełomowe dzieło w polskim tertablizmie. Dlatego, brzmi że... jak spełnienie twoich marzeń. Tak, to jest, tak, absolutnie, wiesz, to są czołowi i polscy tertabliści, którzy robią płytę, która ma być do słuchania, więc to nie są rutyny, tylko to jest po prostu muzyka. No i brzmi to niezwykle zachęcająco, żeby państwa jeszcze zachęcić i pokazać, zresztą DJ Eprom bardzo często się pojawia tutaj w naszych audycjach, ale przypomnę projekt z 2014, który bardzo lubię, który DJ Eprom nazwał Sztigar Bonko, gdzie nie dość, że zrobił takie stare, oldschoolowe bity stylizowane na Cypress Hill, to jeszcze napisał fajne teksty i jeszcze zarymował. Sznupacze, Sztigar Bonko, czyli DJ Eprom. We'll be right back. co za jazda, rozpędzam się tak jak sportia pamasta. Czwarta stupa pianta, jej aviomarin, ma paleca w kosmos jak Yuri Gagarin. Szósta, ja lubię me gusta, kręci się bełbie i nie mogę ustać. Siódma i ósma, nie czuję mgłości, poruszą się tak jak w stanie niepaskości. Dziewiąta nie pikna, jak Jane Mary, bo wchodzi mi gładko tak jak w Hellberry. Odpuszczą dziesiąta i zbierą korzyści. Siga! Chyba co nowego to wymyśli. Odpuszczam problemy, kiedy puszczam dym. A do szczęścia nie potrzebuję drogi chmur. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Snop, snopelubia, ja snopia wciąż. Pierwszy Bryt, drugi Bryt, trzeci. Po czwartym minie na kolejne browarki. Widzę piwa dobrze jak jebamy rentgen. Wale Bryta pięknie jakbym Ewementes. Jest, jest, robię piąte. Czuję się tłusto, chmiel wjeżdża na grubo. Szóste, siódme rozwiązanie zagadki. Po ósmym na czworakach wjeżdżam do klatki. Dziewiąte, dziesiąte rozmyty obraz. Jeszcze raz tyle samo i kratę obalę. Mogę pić wódkę, ale wolę ten. Stupia se piwerko. Mam mega żółta, stoję sobie w bramie. Tracę świadomość i przyciąganie. Smaruję następne, bo tak mi w duszy gra. Więc nie pierdol, tylko Bryta mi daj. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Snop, snopelubia, nie snopia wciąż. Do pierwszej starannie zwiniętej bibule wybijam się z domu. Świat lepiej czuję, nie, nie pojmuję chorego zakazu. Witam się z bratem, zwijam dwa od razu. Unosi się dym, rozkosz na woń. Przechodzę w stan, kim mi są mor. Chwytam telefony, dzwonię pod numer tajny. Weź tego dużo i szybko się poddajmy. Odbiór jest, bijmy się na kwadrat. Numer 4-5 to w tym wypadku wiadra. Pyk, pyk, Maria, świat nie jest taki zły. Zamknij drzwi, siadaj, zwinniesz się drzwi. Zamówiona szama prowokuje mnie. Zostały trzy pletki, więc użyjmy je. W taki dzień jak ten, do 10 liczę ledwie. Powieki ciężkie, a świat wygląda pięknie. Boom, bang, digidi, bang, bang, di, bang. Ile razy? Sam nie wiem, musiałbym rozkminić, ale pierwszy raz był chwilę potem jak weszliśmy na podłodze w przedpokoju. Krzyczała, że to chodzi ziomuś. Wypaliliśmy szluga, wypiliśmy herbatę. Numer dwa, w kuchni na placie, od tyłu. Bez całowania, zadarta spódnica, rozrzucone ubrania. Numer 3, też pamiętam dobrze, po wszystkim poszła wziąć prysznic. Zdjąłem spodnie, wbiłem do kabiny. Teraz to se zatańczymy. Potem miałem ją dwa razy tutaj i raz tutaj. Jest snupia wciul, bo wciul lubię snupać. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. Snup, snupę lubię, nie snupię wciul. O tej porze chyba ten przekaz nikogo nie uraził. Więc o czym to było? To było o takich panach, którzy chodzą na podryw nocny do klubów i spędzają takich kilka miłych chwil z paniami, a później się oczywiście w przyjaźni wielkiej rozstają. Czyli słuchaj, to by Hirku potwierdzało teorię, że jakby hip-hop w Polsce też dzieli się regionalnie i tak jak hip-hop w Stanach z Atlanty jest tym hip-hopem z klubów nocnych, tak i u nas ten śląski właśnie o tym traktuje. Tak. Bo ja się trochę zastanawiam, trochę czasem nad tym, czy można jakby polską scenę hip-hopową podzielić miastami, czy jakimiś regionami, czy inaczej brzmi na północy, tak. Inaczej na południu, słuchaj, inaczej w centrum. Ja i co ten rap charakteryzuje w tych regionach? Razie, tu akurat mieliśmy taki przypadek osobliwy. To dzisiaj zostawmy ten temat i potraktujmy to w następnych audycjach i przygotujemy sobie, bo naprawdę ruszyłaś bardzo ciekawego tematu i wydaje mi się, że rzeczywiście tak. Ale teraz utwór, który ty przyniosłaś do studia. Thank you. gra muzyka, lecz nie ma z kim tańczyć. No powiem ci, Marta, że nie wiem, właściwie teraz chyba powinienem się położyć spać i no i tyle, taki utwór, miłość tutaj. Cisza przed burzą, Kirku. Rozumiem. Bo zaraz takie... będzie uderzenie energii, więc żebyśmy po prostu nie zaliczyli fal startu. Propozycja muzyczna od Pejzaża, właściwie rework, utwór, który znalazł się na jego ubiegłorocznej płycie. Ostatni dzień lata tak był zatytułowany ten album, a teraz wyjdzie właściwie, bo w niedzielę będzie miała miejsce premiera tej epki. Cztery utwory z materiału Bartka Kruczyńskiego właśnie, czyli Pejzaża, ale w remiksach. Holiday 18, tak nazywa się producent, który odpowiada za tę wersję utworu. Uważaj, jak tańczysz. Czy będziemy dalej tańczyć? Będziemy. Nie, teraz będzie o poważnych sprawach, że tak powiem. Ale bądź bliski dla bliskich, to pasuje chyba do naszego gościa. Dobrze. No dobrze, nie będziemy ukrywać. Wena jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał, nowa płyta. Fajnie, że wpadłeś właściwie z dwoma płytami, bo to jest dwupłytowy album w wersji deluxe i taki pojedynczy w normalnej, tak? Tak, wersji podstawowej. Wersji podstawowej. Do wersji tej deluxe dojdziemy i powiemy, kto tam pracował. Natomiast wersja ta normalna przynosi 14 fajnych utworów, które... No właśnie, jakby mam takie wrażenie, że one w dość specyficznej technice powstawały. Tak, jak ty to usłyszałeś, to znaczy, że to jest już pewien sukces, że takie wykwintne ucho jakby usłyszało, że ta płyta jest inna niż płyta poprzednia. Przede wszystkim tą płytę zrobiłem dosyć szybko. Zdarzyło się to dzięki temu, że opanowałem sztukę nagrywania siebie samemu. W związku z czym całą płytę napisałem w studio, praktycznie sam, gdzie mogłem siebie sam nagrywać, sam siebie słuchać, sam poprawiać. Nie było to filtrowane w żaden sposób przez drugą osobę i dopiero z numerami, z których ja byłem zadowolony, szedłem do właściwego studia, gdzie te numery odtwarzałem jeszcze raz, już wzbogacone o pewną wiedzę. A skąd taki pomysł, żeby samodzielnie się nagrywać? Wiesz co, przede wszystkim dosyć długo szukałem miejsca, gdzie będę mógł tworzyć muzykę i spędzać tam czas. Nie chciałem pisać w domu, bo w domu zawsze jest coś, co mnie odrywa od pisania i te numery powstają długo i często się jakby rozkojarzam i w połowie zwrotki sobie przerywam, a jak zamykam się w studio, to te numery powstają dosyć szybko, bo chcę je od razu nagrać. Mhm. I szukałem takiego miejsca, znalazłem takie miejsce, jak znalazłem to miejsce, to jeździłem tam bardzo dużo razy w tygodniu, bardzo dużo godzin tam spędziłem, no i dzięki temu mamy ten nowy album. To rozpocznijmy pierwszym nagraniem, które wybrałem. To jest utwór numer 2 na płycie zatytułowanej Montana Max. Stawiałem na siebie, inni stawiali na hajsy. Pytali mnie, dokąd biegniesz, na pewno dalej niż tamci. Wziąłem ten ciężar na barki, wyszedłem o swoje zawalczyć. Wziąłem ten ciężar na barki, od początku byłem uparty. Wiem, po co idę i wiem, co po sobie zostawię. Ta sama duma, co dawniej. Sukces odpycha ludzi jak magnes, zrozumiesz, kiedy upadniesz. Doceniam bycie na dnie, za to, że mogę iść jedynie w górę. Na nowo stawiać se cel, jedyne czego dziś dalej nie czuję to wstyd. O, nie odpowiadam przed nikim, kultywuję stare nawyki. Ty już raczej mnie nie dotyczysz, czujesz wstyd. Możesz sobie przeliczyć, najpierw próba mówię za siebie, później za mnie mówią wyniki. Wstyd. Nie przyszedłem wczoraj ani dzisiaj. Wstyd. Jutro z tego będą mnie rozliczać. Wstyd. Nie chcę słuchać żadnych pytań. Wstyd. Statystyka. Wstyd. Nie przyszedłem wczoraj ani dzisiaj. Wstyd. Jutro z tego będą mnie rozliczać. Wstyd. Nie chcę słuchać żadnych pytań. Wstyd. Statystyka. Doskonale widzę twój świat. Ale nie chcę go znać. Ty tak bardzo musisz w nim grać. Ale chyba tego jest wart. Co? Dla ciebie miarą wartości są liczby, a nie to, co myślisz. Nie mierzą emocji, nie liczę zazdrości ani nienawiści. Nie widzisz ludzi, a cyfry. Zaciągasz długi na zyski. Na tobie nigdy nie gubić statystyk, bo przewaga budzi korzyści. Ten odgryw twoje miliony, to za czym gonisz. To na co sobie nie mogłeś pozwolić. Za szybkie fury i domy, za łatwe sztuki i uściski dłoni. Czekam, aż się wypilozry. Wątpię, że wtedy nabierzesz pokory. Bawisz się, póki nikt ci nie zabierze korony. Ja nie próbuję nadgonić. Stale skupiony na swoim, nie znaczy nic według twoich teorii. Widzę, jak jesteś patrzony w papier, dający ci wizję kontroli. Wstyd. Nie widzisz, jak cię pozbawia kontroli. Wstyd. Wstyd. Nie przyszedłem wczoraj ani dzisiaj. Wstyd. Jutro z tego żadnych pytań. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Statystyka. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Nie przyszedłem wczoraj ani dzisiaj. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Jutro z tego będą mnie rozliczać. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Nie chcę słuchać żadnych pytań. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Statystyka. Bo bardzo cię ten świat dookoła wkurzył. No, męczący jest, no co ja ci mam powiedzieć. No, ogólnie jest męczący, a ja lubię spokój ostatnio i dążę do tego, żeby mieć spokój, czas wolny i relaks. Ale też pouczasz jakby trochę innych, tak mi się wydaje. No ja chyba taki mam charakter po prostu, gdzie zawsze uważam, że rap to jest coś, co ja mogę dać swojego doświadczenia część i przekazać go fanom, może ktoś z tego coś wyniesie. A powiedz mi proszę, przy pracy nad tą płytą od strony muzycznej, z kim pracowałeś? Z kim nie pracowałem? To jest chyba łatwiejsze pytanie. To jest o wersji deluxe mówiłeś jeszcze. O wersji deluxe mówiłeś. Chociaż coś tam, Hirek, jeśli mogę się wtrącić z tego, co powiedziałeś przed rozmową, jednak może nie tak bezpośrednio, ale tak, miał jakiś pośrednio, wpływ na tę płytę. Pośrednio tak, miał, tak. O tym też chyba sobie jeszcze pogadamy. Natomiast no to jest 20 nowych numerów, więc no muzycznie jest tam też zbiór producentów. Bardzo wielu producentów, z którymi nie pracowałem wcześniej, więc też taka płyta od tej strony dla mnie świeża. Chciałem po prostu trochę wnieść takiej nowej dla siebie zajawki do muzyki i myślę, że dzięki współpracy z producentami, z którymi nie pracowałem wcześniej, osiągnąłem to. Są tam no, z tych takich sprawdzonych, starych, może od tej strony zaczniemy, no to jest OR. I chyba tyle. Z tych nowych producentów, z którymi pracowałem przy tej płycie, to Winyla Trzaski, KPSN, So Special, to jest duet producencki, który zrobił właśnie numer, który przed chwilą poleciał. I jeszcze jeden na wersji deluxe. Mam też beat z Belgradu, mój drogi Hirku. Mhm. Jeden przyjechał do mnie z Serbii. Od duetu producenckiego Bitowi. Ten numer się nazywa Mój Dom. I no dużo tutaj jest takich producentów, z którymi... No Woskowy klasycznie. 2K. Tak, 2K. Z 2K-em też zawsze chciałem pracować. W końcu mi się udało. Zrobiliśmy pierwszy singiel i jeszcze jeden numer na wersji podstawowej jest też tego producenta. No dobrze, to teraz KPSN, Beat, Vena przy mikrofonie. Przyjeżdżają wciąż, biorą co chcą i nie wciskają stop. Jak coś nie tak, szybko znikają stąd. Znam to miasto tak jak mało kto. Znam ludzi, którzy przyjeżdżają wciąż, biorą co chcą i nie wciskają stop. Jak coś nie tak, szybko znikają stąd. Maladrywszy w kabal na bodę jak mam ponczura. Mijam ulicę, gdzie raczej nikt się nie uśmiecha. To prawa strona WWA, taki na murach. Zamuła woda, odpulam żula. Niech dalej szuka szczęścia, bo nie znajdzie kotu jak ten. Jak ten. Myśli, że Boga za nogi złapie. I w tej Warszawce, kim Warszawce je obrót. A nowa jesteś w Warszawie, dała ci pracę. Daję ci hajsy, ma być szacunek. I jadę dalej, mijam akwaria, gdzie każdy z radry w szale. I gonią swoje ogony jak pieski. Ja to mijam ich na luzie jak Messi. Się na zadry wbarasz mycha, co ktoś robi 10 minut. Pół roku potańczysz i wykończysz życie w mieście przygód. Zryta bania długi, kilku tu już takich było. Frost i reggae spółka, zo dla moich zwierząt jedna miłość. Znam to miasto tak jak mało kto. Znam ludzi, którzy przyjeżdżają wciąż. Biorą co chcą i nie wciskają stop. Jak coś nie tak, szybko znikają stąd. Znam to miasto tak jak mało kto. Znam ludzi, którzy przyjeżdżają wciąż. Biorą co chcą i nie wciskają stop. Jak coś nie tak, szybko znikają stąd. Albo robisz to, co pan kazał, albo życie to zabawa. Ten sam bal w tej nazad, co dzień musisz rano wstawać. Każe grać i udawać, sięga gwiazd i upada. Rozbijając się na milion części, masz czas, układaj. Smog wisi nisko, szklane wieżowce błyszą. Wracasz na bloki, nie brakuje ci już ich, co? Przyciągnęła cię wygodna generyczność. Nie sądziłem, że pochłonie cię tak szybko. Stare fasady milczą, kamuflują ślady piekła. Nie masz pojęcia, gdzie mieszkasz, wyschnięta krew nie jest lepka. Plecy pomników każą ci pamiętać. Nie zatrzymują cię poza pierwszym tygodniem sierpnia. Lewy hajs w pudełkach, legalny z reklam. Hustlerka albo runda w lakierkach po recepcjach. Wybieraj orzeł Jeszka, Warszawa zawsze pierwsza. Syrena w środku serca. Znam to miasto tak jak mało kto. Znam to miasto tak jak mało kto. Znam ludzi, którzy przyjeżdżają wciąż. Biorą co chcą i nie wciskają stop. Jak coś nie tak szybko znikają stąd. Znam to miasto tak jak mało kto. Znam ludzi, którzy przyjeżdżają wciąż. Biorą co chcą i nie wciskają stop. Jak coś nie tak szybko znikają stąd. Poza anteną powiedziałeś, Michał, dużo fajnych rzeczy o tym utworze, jak powstawał. I powiem od końca, czyli najpierw będzie puenta, a później Michał wytłumaczy, skąd się ta puenta wzięła. Zawsze moim znajomym mówię tak, piłeś, nie pisz niczego w social mediach. A jak już coś napiszesz, to zastanów się i wyślij następnego dnia, żeby dojrzeć z tym tekstem i żeby zastanowić się, czy naprawdę tego chcesz. No i teraz, jak się ta puenta ma do tego, co ty chcesz powiedzieć? Że byłeś nietrzeźwy. Bardzo, bardzo zaewoluowana konstrukcja będzie tej wypowiedzi w ogóle, ale tak. Puenta brzmi tak, że jak usłyszałem zwrotkę Frostiego, to się złapałem za głowę. I pomyślałem, czy na pewno tak ma być, czy to jest to, bo to jest agresywne, wulgarne, bezpośrednie, chamskie wręcz. I ja takich numerów wcześniej nie robiłem. Raczej chyba szedłem z wieloma numerami w taką bardziej, można powiedzieć, intelektualną stronę. Natomiast jak przesłuchałem tą zwrotkę drugi raz i trzeci raz, to już sobie nie wyobrażam tej płyty bez tej zwrotki i tego numeru bez tej zwrotki. Uważam, że jest to jedna z lepszych zwrotek Frostiego ever. Bardzo szanujemy. Pozdro, Jakub. I tutaj wydaje mi się, no jest to też atut taki, no że ja jestem kompletnie innym raperem, Frosty jest kompletnie innym raperem i tutaj zostawiliśmy wódkę z mlekiem, można tak powiedzieć, i wyszedł dobry drink. Dobry drink. Ale to też pokazuje, przykładem tego też jest nasza audycja, że Marta jest bardzo młodą osobą. Dziękuję. Tak, ja już siwe włosy, broda i tak dalej i jakby z mieszania różnych stylów i ze spotykania się ludzi, którzy mają różne poglądy, czasami wychodzi coś, co jest bardzo energetyczne i dużo lepsze, także proszę się przed tym nie bronić. Ale trochę mam wrażenie, jeśli mogę, że takim torem się kierowałeś, dobierając gości na swoją płytę, bo to przecież jest ta młoda, właśnie witalna w tym momencie tak, scena hip-hopowa. Tak, przede wszystkim jakby zależało mi na tym, żeby każdy gość, który nagrał się na płycie, wpadł do mnie i żebyśmy posiedzieli trochę w studio i no w 90% to się udało osiągnąć. Faktycznie chciałem też pracować z gośćmi, z którymi nie pracowałem, potrzebowałem takiej świeżości. Ja się bardzo takimi rzeczami inspiruję, jak widzę, jak pracuje inny artysta i z wieloma artystami już pracowałem, wielu artystów widziałem, więc już praca z nimi nie inspiruje mnie aż tak bardzo, bo jest już tu w jakiś sposób przeze mnie temat przerobiony. A tutaj bardzo to, myślę, podziałało na plus. Zresztą ja też tą płytę pisałem z takim młodym duchem i uważam, że tego, co jest na tej płycie, nie ma na poprzednich moich płytach. Jakby też dobór gości pod tym kątem został osiągnięty. To ja zapytam jeszcze, czy ta młoda scena, która pojawiła się gościnnie na twojej płycie, ma w sobie coś takiego wyjątkowego poza młodością? Na pewno. No, każdy z nich jest charakterystycznym artystą, każdy z nich jest innym artystą i każdy z nich dodaje swoją i młodość i no siebie, myślę, całego w muzyce i to jest olbrzymi atut. Nie masz takiego wrażenia, bo mi się tak czasem wydaje, że ci młodzi szybciej wiedzą, że więcej mogą niż wy wiedzieliście. To znaczy, oczywiście, że przez to, że tak. Wy już wytorowaliście w jakimś sensie drogę, tak, to oni już sobie wjeżdżają na pełnej, że to się jest tak syndrom najmłodszego brata. Czyli my przetarliśmy szlaki, rodzice na nas wieszali psy, a teraz młody może wszystko. Ale to bardzo dobrze, no też pokazuje to, że młodzi twórcy, jak i młodzi słuchacze są dużo bardziej świadomi. I zarówno tworząc muzykę i też są bezkompromisowi, to jest myślę świetne. My jak zwykle w naszym czasie hip-hop był troszeczkę inny niż teraz. I no faktycznie te szlaki musieliśmy przecierać. No właśnie, bo... Zresztą młodzi bardzo chętnie korzystają z tych przetartych szlaków w sposób niezwykły. Mianowicie ja zawsze odnoszę się do takiego spotkania, które miało miejsce w 97, 98, 99 roku, jakoś tak mniej więcej w tym czasie, kiedy zakładaliśmy Beat Records w remoncie, kiedy tłumaczyliśmy bardzo młodym wówczas ludziom Tedę, Volt, Soku, jak w ogóle funkcjonuje show biznes, że koncerty wielkie, nie, my tylko scena podziemna, tutaj z tego ulica. Tak jest, było. Młodzi, gniewni w ogóle patrzyli na mnie jak na takiego kolesia, który przyszedł tutaj, jakiś taki cwaniak stary. Z zewnątrz. A ja miałem wtedy tam powiedzmy te 34-35 lat, który chce hajs na nich zarobić. Bardzo nieufni byli. Ale nagle się okazało, że dzisiaj na przykład idzie się na koncerty polskich raperów, no i jest olbrzymia produkcja, światła, wybuchy, bo na chwilę nawet Globus taki olbrzymi wozi z sobą. Tak. Więc naprawdę to wszystko gdzieś poszło w kierunku takiego... Mainstreamu. Tak, ale mainstreamu, ale też ja bym powiedział takiej rozrywki. Ale przy tym wszystkim jest jeszcze fajny rap. Jest zupełnie inny przekaz, który dla mnie czasami jest trochę niezrozumiały nawet. Natomiast taka jest kultura i nie wolno nam się przed tym bronić. Nie no, świat się zmienia i to jest nieuniknione. Zawsze się zmieniał i zawsze się będzie zmieniał. Zawsze będzie ewoluował, zawsze wpływy się będą mieszać i to jest coś normalnego. Tylko trzeba na to patrzeć. Ja między innymi mówiłem, że ten kilkukrotnie publicznie, że podjąłem pracę na uczelni, na Uniwersytecie Wrocławskim po to, żeby się uczyć od młodych. Dobrze, wróćmy do twojej płyty, czyli teraz utwór Więzi. Niedzielne popołudnie, nie robię nic, kończę jointa se pod studiem. Może dojadę później, telefony na off, marzę tylko by luz mieć. Wystarczy, że poziomy są równe, moja kultura nie jest już kulturą, dziś jest mętwór. Wciągnij se MFK i zamów w ruch. Jak masz hajs rodziców, dorastanie nie jest trudne. Spróbuj powiedzieć moim rówieśnikom, że jak oni w twoim wieku próbujesz na wszystkim przyciąć. Żeby twoim bliskim było syto, aż pogwizdki to dla moich ludzi, którzy papierniczą. Kolejka na glebę dla poległych, dla gości, którzy przez Helenę potracili zęby. Aż dziwne, że kiedyś łączył nas jeden język. W niedzielne popołudnie myślę, jak tracimy więzi. Tylko nieliczni osiągają sukces, to na pewno nie ja skończę se tego jointa w budce. Tak zabijam pustkę w niedzielne popołudnie, marzę tylko by luz mieć. Myślę o swoich kolegach z dzieciństwa, jak pętla dorosłości im na szyjach się zaciska. I jak zabija ich ambicja, to co z życia wynosisz, kopla to czego nie da się odzyskać. Rezultat wychodzi na minus, jak masz czas, może daj mi kilka minut. Pokażę ci, jak hajs zmienia braci w skurwysynów. W szeregu stoisz sam, jeden z przodu, drugi z tyłu. Kiedyś było ich tylu, teraz zostali tylko pewni. Najwidoczniej niektórym już przestałem być potrzebny. Dziwne, że łączył nas jeden język. W niedzielne popołudnie myślę, jak tracimy więzi. We'll be right back. Dominik Halinak na trąbce. Powiem ci, że ten beat tak troszkę przywołał ducha takiego okresu w rapie, który uwielbiam, czyli tej złotej ery, pierwsza połowa lat 90. Gdzieś takie nowojorskie produkcje, nawet docierające się gdzieś tam o gangstara, wiesz. Takie... Tak, tak, ja jestem, wiesz, psychofanem tamtych czasów. No więc tak właśnie pomyślałem. Usłyszałem ten beat, OR wysłał mi paczkę, akurat siedziałem w studio i usłyszałem ten beat i od razu, nie? Od razu po prostu złapałem za telefon, napisałem parę linijek, wszedłem, nagrałem, potem napisałem trochę dalej i jakby numer powstał bardzo szybko. Jeden z pierwszych numerów, które powstały na płytę. No w bicie się zakochałem od razu, nie? Z miejsca. Znam sample, nieraz wykorzystywany w polskim hip-hopie. Nie, w polskim chyba nie, ale w hip-hopie zagranicznym tak. No zupełnie mi to nie przeszkadza. Po prostu to płynie. Powiedz mi, czy czegoś na tej płycie nie zrobiłeś, a co chciałeś zrobić? Chciałem mieć jakiś śpiewany damski wokal, ale nie zdążyłem po prostu go nagrać, zarejestrować i w sumie nie wszedł żaden śpiewany damski wokal. No, być może to jest jakaś wskazówka, żeby zrobić następną płytę, na przykład w której będą tylko damskie wokale i twój rap. No nie wiem, ja się w takiej stylistyce typowo jakby kobiecej nie odnajduję zupełnie, jakby lubię robić taki rap, który jest no, męską muzyką, ale zawsze jest tam miejsce, też zawsze było wcześniej miejsce na to, żeby zaśpiewała jakaś kobieta i a dołożyła swoje pięć groszy. Konkretna wokalistka, którą chciałeś mieć na tej płycie? Znaczy wiesz, cały czas gdzieś tam mamy z tyłu głowy numer z Darią Zawiałów, ale to się gdzieś tam toczy wolniej, szybciej. Tam jeszcze no, Daria jest z nową płytą, więc teraz też utrudniona jest ta współpraca. No ale być może do czegoś takiego dojdzie za jakiś czas. To teraz przejdźmy do drugiej części tego wydawnictwa Deluxe, czyli do... Drugiej płyty. Drugiej płyty, tak, mówię drugiej części, czyli drugiej płyty Montana Max Deluxe. I tutaj sięgnijmy po człowieka, który to zmiksował, czyli DJ Eprom. Jak ci się pracowało z Epromem? Bardzo dobrze. No i tutaj jakby wracamy też do tego, co powiedziała Marta wcześniej, że to jest twój wpływ, twój wkład w tą płytę, bo ty nakłoniłeś mnie do tego, żebym zaczął z Epromem współpracować. Ja wcześniej miksowałem wszystko u Staszka, no a w tym wypadku stwierdziliśmy, że ciekawym zabiegiem będzie danie drugiej płyty Epromowi, żeby one brzmiały trochę inaczej. Z Epromem bardzo fajnie mi się pracowało, pojechałem do niego do studia, trochę posiedzieliśmy razem nad miksami, co mi też daje komfort tego, że od razu wiem, z czym wychodzę stamtąd, no i polecam ogólnie. Tak, to jest znakomity człowiek. Zatem pierwsze nagranie z tej drugiej płyty NPDDP. Co ten skrót oznacza? Na pewnej drodze do piekła. Pamiętasz? Młodość była beztroska, sztuki nie śmigały w shortach ani w białych Air Force'ach. Jak biegłeś na bojo, to wiedziałeś, że kogoś spotkasz. Spoko opcja, schody z tyłu, w tle deskorolka. Lubiłem patrzeć w tafle nieba. Zabawne, że kiedy jesteś dzieckiem, jeszcze tak niewiele ci potrzeba, wiesz się spełniać. Wystarczyło kilka monet w Kielniach. Nikt ambitnych planów na to życie nie miał. Kilku już paliło więcej, inni malowali, miałem brudne ręce. Czułem, że to moje miejsce i że nic już nie może się wydarzyć, że to idealny stan, z którego nas nikt nie wybawi. Wtedy jakoś brat kolegi z ławki skoczył z okna, ojciec z matką znów się rozstał. Dorasta nie w wieżowcach, melanże na półpiętrach. Mogę nie pamiętać, patrzyłem na te bloki, na pewnej drodze do piekła. Na pewnej drodze do piekła. Na pewnej drodze do piekła. Na pewnej drodze do piekła. Krótkie, gorące lata, długie i chłodne zimy, szklane fifki, ciemne windy, opalamy, wychodzimy, wtedy nikt nie malował już, klatka schodowa w dół, pewnie byłbym inny, gdybym się tu nie wychował, cóż, na stadionie przy Potockiej, ciepła wódka na deszczową wiosnę i wszystko było prostsze, wtedy nie myślałem tylko o tym, czy odpocznę, w końcu bez planów i poczucia obowiązków, uczyliśmy się od rana do wieczora, nie patrząc na różnice przekonań, nieważna była szkoła, aż psy zawinęły mi koleżkę z dychą zioła. Wróciłem do domu pewien, że świat mnie pokonał. Czułem, że nie wytrzymam tu chwili dłużej. Mam dosyć tych ruder już i chlania w nich do pierwszej czy do drugiej. Ci, którzy tutaj nie gonili, snów gonili grudę. Patrzyłem na te bloki z okna pokoju na górze. na pewnej drodze do piekła. Matka powiedziała, skończysz na osiedlu lub więzieniu, jak nie znajdziesz sobie siły i nie zaczniesz szukać celu. Moi rówieśnicy, których pamiętam z liceum, siedzą na tych samych ławkach co 17 lat temu. A w ruch te same drogi biegną do domów, te same matki próbują ustawić wiecznie do pionu tych samych synów. Ci, co nie mają jeszcze dozoru, prowadzą wojny z prawem, żaden nie chce spokoju. Pamiętam, jak biegaliśmy razem z farbą, dziś widzę na ich twarzach bezradność i do ramię w ramię na to. Cokolwiek nie trzymało, to trzymało dawno. Patrzę na bloki i brakuje mi dzieciństwa bardzo. Skąd te takie piekielne koneksje? No z dzieciństwa, znaczy z młodości chciałbym chyba raczej powiedzieć, nie z dzieciństwa, bo dzieciństwo to nie. No ale jakby zawsze, zawsze gdzieś tam się przejawiały koneksje piekielne, jak to nazywasz. Jakbyś usiadł tak prosto przed mikrofonem, to będzie cię lepiej słychać. Dobrze, właśnie a propos twoich koneksji jeszcze chciałem cię podpytać, bo kiedy przygotowywałem się do tej audycji, zauważyłem taką pewną prawidłowość, że mniej więcej do 2014 roku bardzo często pojawiałeś się w utworach innych artystów i nagle jakby tak to się wszystko zatrzymało. Mhm. Ja bardzo skrupulatnie sobie zacząłem po prostu dobierać utwory, w których chcę się pojawiać. Też to wynika z tego, że bardzo wielu raperom się dograłem i w pewnym momencie już czułem się taki wyeksploatowany na tym polu. No i kolejna rzecz, no wielu się też raperom zobowiązałem do nagrania, czego nie zrobiłem i przestałem się po prostu zobowiązywać. Czasami się dogrywam, czasami się nie dogrywam. Teraz pracuję nad numerem Zerosem i z Wigorem na nową płytę Wigora i wierzę, że w przyszłym tygodniu napiszę i nagram i będę. A powiedz mi, jakby Jacek zadzwonił do ciebie, to nagrałbyś z nim zwrotkę? Na pewno nagrałbym rozmowę, nie żartuję. Nie, to nie moja praktyka i myślę, że nie. Natomiast słuchaj, jakby zadzwonił, to byśmy pogadali. Co by ta rozmowa, do czego by ta rozmowa doprowadziła, no to już chyba wie tylko on i ja. Chociaż nie wiemy tego. No dobrze, to mam nadzieję, że się spotkacie, sobie wszystko wytłumaczycie. Oczywiście mówimy o TD. Laka pale. Co to ten tytuł oznacza? No laka pale, czyli że pale laka. A, rozumiem, dobrze. Proszę bardzo. Slips right on. Uh-huh. Right on. Uh-huh. Right on. Dobra, ten beat powstał na EPC. Sorry mała, że codziennie jeżdżę kabrioletem. Chętnie byś skoczyła mi na pasażerskie. Pokazałbym ci co piękne w moim mieście, jak pojedziemy dalej. Dobra, tak to mogę zmagać się z upałem, kiedy wiatr wieje w twoich włosach stale. O, na zielonym lakapale. Juch, na czerwonym lakapale. Dobra, bez szaleń, z dawno tak szybko nie zawracałem. BMW stoi na kanale, a takie dostałem zastępcze. Co robimy dalej? Co robimy dalej? Co? Co robimy dalej? Co? Co? Zdjąłem dach jak Katrina. Warszawa jest piękna latem, latami mógłbym o niej nawijać. Mamy czas, robię wyjazd, kolejny wiraż, kolejna autostrada, znowu lewym pasem mijam. Lub kluczymy po rewirach, a ty to wypożyczone białe cabrio i ja. I twój seks appeal nad wyraz, mówiący mi, że dzisiaj stąd nie zabijam. To tylko krótka chwila, ale mogłaby nie kończyć się wiecznie. Tylko wrócha, niech już się nie zrobi cieplej. Choć to, że nie masz na sobie więcej, doceniam niemal jak inteligencję. Twój opalony brzuch i ramiona. Mówią, że nie masz nic przeciwko i wieczorem pojedziemy do nas. Gorzki jeans, słodka cola. O. Bo czemu nie? Bo czemu nie? Proste przyjemności, proste przyjemności, najcenniejszy towar. Proste przyjemności, proste przyjemności, najcenniejszy towar.